بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب العلم، علم کی فضیلت کا بیان. باب النحی عن اتباع متشابہ القرآن، متشابہات القرآن کے در پہ ہونے کی ممانعات، ان کی اتباع کرنے والوں سے بچنے کا حکم، اور قرآن میں اختلاف کرنے کی ممانعت کے بیان میں. حدثنا عبد الله بن مسلمة الى اخره عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي انزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. أم المؤمنين سيدة عائشة صدیقہ رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ آیت تلاوت فرمائی، وہی ہے جس نے آپ پر یہ کتاب نازل کی. ترجمہ: اس میں بعض آیات محکم ہیں جو کہ کتاب کی اصل اور بنیاد ہیں، یعنی جن کا معنی واضح ہے، دوسری متشابہات ہیں جن کا معنی یعنی واضح نہیں. پس وہ لوگ جن کے دل میں کجی ہے، وہ قرآن کی متشابہات آیات کی اتباع فتنہ طلب کرنے اور اس کی تاویل کی تلاش کرنے کے لیے کرتے ہیں، حالانکہ ان کی تفسیر سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا. والراسخون فی العلم یقولون آمنا بی، اور جو علم میں پختگی رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں اس پر ایمان لے آئے، یہ سب ہمارے پروردگار کی طرف سے ہے، اور نصیحت صرف عقل مند ہی قبول کرتے ہیں. قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رأیتم الذین یتبعون ما تشابہ منہ فاولئک الذین سم اللہ فاحذروہم. ام المومنین سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہما نے عرض کیا، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو قرآن کے متشابہات کی پیروی کرتے ہیں تو یہی وہ لوگ ہیں جن کا اللہ نے نام ذکر فرمایا، اس سے بچو. فائدہ: محکم اور متشابہات سے کون سی آیات مراد ہیں؟ اصول فقہ کے اندر امید ہے آپ پڑھ چکے ہوں گے. مختصر یہ کہ محکم وہ آیات قرآنیہ ہیں جن کی مراد بالکل ظاہر ہو جی، اور متشابہ وہ آیات ہیں جن کی حقیقی مراد اور معنی اللہ ہی کو معلوم ہو، مثلا قیامت کا وقوع کا علم جی. حدثنا ابو کامل الى آخره قال كتب إلي عبد الله بن رواه الأنصاري أن عبد الله بن عمرو قال هجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما قال فسمع أصوات رجلين اختلفا في آية جي. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ ایک دن دوپہر کو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ میں حاضر تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو آدمیوں کی آواز سنی جو ایک آیت میں اختلاف کر رہے تھے. فخرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعرف فی وجہہ الغضب فقال انما ہلک من کان قبلکم باختلافہم فی الکتاب. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس پر غصے کے اثرات تھے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلے لوگ کتاب میں اختلاف کرنے کی وجہ سے ہلاک ہوئے جی. حدثنا یحیی بن یحیی الی آخرہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقرأ القرآن ما اختلفت علیہ قلوبکم فإذ اختلفتم فيه فقوموا. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قرآن اس وقت تک پڑھتے رہو جب تک تمہارے دلوں کو اس پر اتفاق ہو، اور جب قرآن کے معانی میں تمہارے درمیان اختلاف ہو جائے تو اٹھ جاؤ. جی اخیر والی حدیث, حدثنی احمد بن سعید الى آخره قال رسول اللہ اقرا القرآن لمثل حدیث ما قبل والی حدیث ہی کا معاملہ ہے. جی باب فی الخصم, سخت جھگڑالو کے بیان میں. حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ الى آخر عن عائشہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ابغض الرجال الى اللہ الد الخصم. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ کا سب سے ناپسندیدہ آدمی وہ ہے جو سخت جھگڑالو, بات بات پہ جھگڑا کرتا ہو. باب اتباع سنن اليہود والنصارى, یہودیوں نصرانیوں کے طریقوں کی اتباع کے بیان میں. جی حدثنا سوید بن سعید الى آخره قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تتبعن سنن الذین من قبلكم شبرم بشبرن وزراعم بزراعن. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم ضرور بے ضرور اپنے سے پہلے لوگوں کے طریقوں پر بالشت بالشت اور ہاتھ ہاتھ چلو گے. حتی لو دخلوا فی جحر ذب لتبعتموهم قلنا یا رسول اللہ الیہود والنصارى قال فمن. جی یہاں تک کہ وہ گروہ گوہ کے سوراخ میں داخل ہوئے تم بھی ان کی پیروی کرو گے. ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ وسلم یہود و نصارہ کے طریقے پر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کون, یعنی آج کے ہمارے معاشرے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فرامین کو اگر غور سے اور پوری دیانتداری کے ساتھ دیکھا جائے, سوچا جائے, ہمارے معاشرے کے اندر, مسلم خاص طور پہ معاشرے کے اندر, ہماری زندگی کے جو شب و روز کے معمولات ہیں اکثر کافروں کی طرز پہ ہیں. وہ رسم و رواج جو یہودیوں کے تھے, وہ رسم و رواج جو عیسائیوں کے تھے, وہ رسم و رواج جو ہندوؤں کے تھے, سکھوں کے تھے, دہریوں کے تھے, آج ہماری نسل جو ہے انہی کے اندر گری ہوئی نظر آ رہی ہے. تو اس لیے ضرورت ہے اس چیز کی, دین کے پڑھنے, دین کو سمجھنے اور دین کے پڑھانے والوں کے لیے کہ سب سے پہلے دین سے متعلق آگاہی, دین کا شعور حاصل کریں, پھر اپنی اس کے مطابق زندگی گزاریں, اپنے گھر والوں پہ محنت کریں, اپنے عمل کے ذریعے اپنے معاشرے اور خاندان کو بدلنے کی کوشش کریں. جی باب ہلاک المتنطعون, غلوب کرنے کی ہلاکت کے بیان. جی حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ الى آخره جی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہلاک متنطعون قالها ثلاثا. نبی علیہ السلام نے تین بار اشارہ فرمایا اقوال و افعال میں غلوب کرنے والے ہلاک ہو گئے. غلوب کرنے سے کیا مراد ہے؟ حدود اللہ میں اپنے اقوال و افعال سے تجاوز کرنے والے, گویا ہر حکم کو اس کی حدود میں رکھا جائے. حاصل اس حدیث کا یہ کسی معاملہ شرعیہ میں شبہات پیدا نہ کیے جائیں اور نہ ان میں مبتلا ہو جائے. البتہ جو یقینی شبہات ہیں ان سے بچنا قلوب نہیں بلکہ تقویٰ ہے. البتہ احتمالات بعیدہ اپنے ذہن سے پیدا کر کے پھر اس کے اندر شک میں پڑنا قلوب ہے. جی باب رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن فی آخر الزمان, آخر زمانہ میں علم کے قبض ہونے اور اٹھ جانے, جہالت اور فتنوں کے ظاہر ہو جانے کا بیان ہے. جی حدثنا شیبان الى آخره قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اشراط الساعة. جی ان یرفع العلم ویثبت الجہل ویشرب الخمر ویظہر الزنا. جی نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا علم کا اٹھا لینا, جہالت کا ظاہر ہو جانا, شراب کا پیا جانا, زنا کا علل اعلان ہونا قیامت کی علامات میں سے ہے. جی حدثنا محمد بن المثنى الى اخره عن انس بن مالک قال الا احدثكم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحدثكم احد بعدي سمعته منه ان من اشرار الساعه. صحابی رسول حضرت انس بن مالک سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا کیا میں تم کو ایسی حدیث بیان نہ کروں جسے میں نے نبی علیہ السلام سے سنا، اور میرے بعد تمہیں کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوئی حدیث روایت نہ کرے گا. آپ نے فرمایا کہ اَن يرفع العلم ويظهر الجهل ويشرب الزنا ويشرب الخمر ويذهب الرجال وتبقى النساء حتى يكون لخمسين امرأة قيم واحد. علم کا اٹھ جانا، جہالت کا غالب ہو جانا، زنا کا عام ہو جانا، شراب کا پیا جانا، مردوں کا کم ہونا، عورتوں کا باقی رہنا، یہاں تک کہ 50 عورتوں کے لیے ایک ہی مرد نگران ہوگا، یہ قیامت کی علامات میں سے ہیں. یہ بھی جی. حدثنا محمد بن عبد اللہ بن نمیر الى آخره قال كنت جالسا مع عبد الله وابي موسى فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان بين يدي الساعه جی اياما يرفع فيها العلم وينزل فيها الجهل ويكثر فيها الهرج والهرج القتل. جی قیامت کے قریب کچھ ایسا زمانہ آئے گا جس میں علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت نازل کر دی جائے گی، خون ریزی کی زیادتی ہوگی، جیسا کہ ہم میں سے ہر ایک آج کے دور میں ان چیزوں کا مشاہدہ کر رہا ہے کہ اہل علم اٹھتے جا رہے ہیں. جی جی یہ دو تین احادیث کے بعد آگے آنے والی احادیث آ رہی ہے. جی حدثني حرمرة بن يحيى اخبرنا ابن وهب الى اخره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقارب الزمان ويقبض العلم وتظهر الفتن ويلقى الشح ويكثر الهرج قالوا وما الحد قال القتل. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا زمانہ بہم قریب ہو جائے گا اور علم قبض کر لیا جائے گا اور فتنے ظاہر ہو جائیں گے، دلوں میں بخل ڈال دیا جائے گا، حرج کی کثرت ہو جائے گی. صحابہ نے عرض کیا حرج کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا قتل. جی اللہ اکبر. فائدہ علم قبض کر لیا گیا اسے اہل علم اور علماء ربائین کو اٹھا لیا جائے گا، ان میں سے کوئی باقی نہ رہے گا. لوگ جو ہلاک و مذہبی امور اور معاملات اپنا بڑا بنائیں گے، جو بغیر علم اور تحقیق انہیں فتوے دیں گے، جہالت کی کثرت ہوگی، شراب کی کثرت کے معنی مسلمانوں میں شراب پینا معیوب نہ رہے گا، لوگ فخریہ شراب پیئیں گے، لوگوں میں زناکاری پھیل جائے گی، بخل اور مال کی محبت زیادہ ہو جائے گی، قتل و غارت گیری کی کثرت ہوگی، جیسا کہ ہم اپنے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان برے اعمال سے محفوظ رکھے. جی حدثنا قطیبۃ بن سعید الى آخره جی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اللہ لا یقبض العلم انتزاعا ینتزعه من الناس ولكن یقبض العلم بقبض العلماء حتى اذا لم يترك عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم فذلوا واذلوا. نبی علیہ السلام کو نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی علم کو لوگوں سے چھین کر نہیں اٹھائے گا، بلکہ علم کو علماء کے اٹھا لینے کے ذریعے سے قبض کیا جائے گا، یہاں تک کہ جب کوئی عالم نہ رہے گا تو وہ بغیر علم کے فتویٰ دیں گے، پس وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور پھر وہ دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. جی حدثنا دو احادیث کے بعد حدثنا حرملۃ بن یحییٰ الی آخره قالت لی عائشہ یا ابن اختی بلغنی ان عبد اللہ بن عمر و مار بنا الی الحج فلقوا فسائلہ فانہ قد حمل عن النبی سلما کثیرا قال فلقیدہ فسألتہ عن اشیاء یذکرہا عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال عروہ فکان فیما ذکر ان النبی قال ان اللہ لا ينتزع العلم من الناس انتزاعا ولكن يقبض العلماء فيرفع العلماء ويقبض في الناس رؤوسا جهالا يفتون بغير علم فيذلون ويذلون. جی معقول والی حدیث ہے یہ بھی کہ پھر لوگ جو ہیں چنانچہ فتنوں کا ظہور، جاہلوں کی سرداری اور دوسری اکثر علامات قیامت کی پوری ہو چکی ہیں. ان کا پورا ہونا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت رسالت کی دلیل ہے. بالخصوص ہمارے زمانے کی صورتحال بالکل واضح ہے, ہر شخص اس کا مشاہدہ کر رہا ہے. ہر روز دین کے اعتبار سے ایک نئے فتنہ امت کے سامنے ظاہر ہو رہا ہے. جو حالات قوم کے سردار اور رئیس بن رہے ہیں. یہاں یہ واضح رہنا چاہیے مذکورہ احادیث میں علماء کے اٹھا لیے جانے سے مراد یہ ہے کہ ان کی اکثریت ختم ہو جائے گی. البتہ کچھ تھوڑے بہت علماء حق ہر دور میں باقی رہیں گے, جن کی طرف دینی امور میں رجوع کیا جائے گا اور وہ دین حق کی خدمت میں لگے رہیں گے. اور اگر اس کو کل علماء پر محمول کیا جائے تو بالکل یہ قرب قیامت کا وقت ہوگا. باب من سن سنتا حسنتا او سیئتا ومن دعا الى هدى او ضلالا. اچھے یا برے طریقے کی ابتدا کرنے والے, ہدایت یا گمراہی کی طرف بلانے والے کے بیان میں. حدثني زهير بن حرب الى اخره قال جاء ناس من الاعراب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فراى سواء اهلهم قد اصابتهم حاجه فحث الناس على الصدقه فابتوا عنه حتى رؤي ذلك في وجهه. حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں کچھ دیہاتی آدمی اونی کپڑے پہنے ہوئے حاضر ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بدحالی دیکھ کر ان کی حاجت اور ضرورت کا اندازہ لگا لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو صدقہ کرنے کی ترغیب دی. پس لوگوں نے صدقے میں کچھ دیر کی تو آپ کے چہرے اقدر پس کچھ ناراضگی کے آثار نمودار ہوئے. قال ثم ان رجلا من الانصار جاء بسرة من ورق ثم جاء اخر ثم تتابع حتى عرف السرور في وجهه. جی, پھر انصار میں سے ایک آدمی دراہم کی تھیلی لے کے حاضر ہوا, پھر دوسرا آیا. صحابہ نے متواتر اتباع شروع کر دی, یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس پر خوشی کے آثار ظاہر ہونے لگے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سن فی الاسلام سنتا حسنتا فعمل بها بعدہ کتب له مثل اجر من عمل بها ولا ينقص من اجورهم شیئا. جی, نبی علیہ السلام نے اس موقع پر ارشاد فرمایا, جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ رائج کیا پھر اس کے بعد اس پر عمل کیا گیا تو اس کے لیے اس عمل کرنے والے کے برابر ثواب لکھا جائے گا اور ان کے ثواب میں سے کچھ بھی کمی نہ کی جائے گی. جی, ومن سن فی الاسلام سنتا سیئتا فعمل بها بعدہ کتب علیہ مثل وزر من عمل بها فلا ينقص من اوزارہم شیئا. اور اس نے اسلام میں کوئی برا طریقہ رائج کیا پھر اس کے بعد اس پر عمل کیا گیا تو اس پر عمل کرنے والے کے گناہ کے برابر گناہ لکھا جائے گا اور عمل کرنے والے کے گناہ میں کوئی کمی نہ کی جائے گی. اس حدیث سے معلوم ہو اسلام میں اس شخص کو خاص شرافت سے حاضر ہے جو کسی نیک عمل کی ابتدا کرے. اسلامی معاشرے میں اس کے اجراء اور احیاء کا سبب بنے, لیکن یہ واضح رہی یا نیک اعمال کے شروع کرنے سے مراد وہ نیک اعمال ہیں جو قرآن اور حدیث سے ثابت شدہ ہیں, مثلا صدقہ وغیرہ. لیکن اگر ان اعمال کا ثبوت قرآن و حدیث سے نہ ہو تو وہ بدعت بن جائیں گے اور بغیر اور بجائے اجر و ثواب کے وبال کا ذریعہ بنیں گے. جی, اخیر والی حدیث. حدثنا یحیی بن ایوب الى اخری عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من دعا الى هدى کان له من الاجر مثل اجور من تبعه لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا ومن دعا الى ضلالة كان عليه من الاثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. نبی علیہ السلام نے شاہ فرمایا, جس نے کسی کو ہدایت کی دعوت دی تو اس کے لیے اس پیروی کرنے والے کے برابر ثواب ہوگا اور ان کے ثواب میں سے بھی کچھ کمی نہ کی جائے گی, اور جس نے گمراہی کی طرف دعوت دی تو اس کے لیے اس کی پیروی کرنے والے کے برابر گناہ ہوگا اور ان کے گناہوں میں سے کچھ بھی کمی نہ کی جائے گی. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دوسروں کے لیے نیکی خیر اور ہدایت کا اللہ پاک کے ذریعے کے طور پر قبول فرمائے. کتاب الذکر والدعاء والتوبہ والاستغفار. جی, باب الحس على ذکر اللہ تعالی، اللہ کے ذکر کی ترغیب کے بیان میں. حدثنا قطیبۃ بن سعید الى آخره قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہ عز وجل انا عند ظن عبدی بی فانا معه حین یذکرنی ان ذکرنی فی نفسه ذکرت فی نفسی وان ذکرنی فی ملأ ذکرته فی ملأ هم خیر من وان تقرب منی شبرا تقربت الیہ ذراعا وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعًا وَإِن أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً. جی بڑی پیاری حدیث ہے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں، انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندوں کے گمان کے مطابق ان سے معاملہ کرتا ہوں. اور آگے فرمایا انا معہو حین یذکرنی، جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں. ان ذکرنی فی نفسہ ذکرت فی نفسی، اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں. ان ذکرنی فی ملأ ذکرتہ فی ملأ ہم خیر منہم، اور اگر وہ مجھے کسی گروہ یا جماعت میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے ایسی جماعت میں یاد کرتا ہوں جو اس جماعت سے بہتر ہے. جی وَإِن تَقَرَّبَ مِنِّي شِبْرًا، تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا. جی اور اگر وہ ایک ہاتھ میرے قریب ہوتا ہے تو میں چار ہاتھ اس کے قریب ہوتا ہوں. وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعًا وَإِن أَتَانِي يَمْشِي رَيْتُ هَرْوَلَةً، اور اگر وہ میری طرف چل کے آتا ہے تو میری رحمت اس کی طرف دوڑ کر آتی ہے. فائدہ، اس حدیث قدسی میں فرمایا گیا کہ میں اپنے بندوں کے گمان کے ان سے معاملہ کرتا ہوں، اس سے مراد یہ ہے کہ میں اللہ اس پر قادر ہوں کہ میرا بندہ جو گمان مجھ سے، میں اس کے گمان کو پورا کر گزروں. اس سے اس بار کی طرف اشارہ بندے کو امید اور خوف میں سے امید کی حالت کو زیادہ پیش نظر رکھنا چاہیے، امید اور خوف میں سے امید کو زیادہ فوقیت دینی چاہیے تاکہ اللہ تعالی اس کی امید کے مطابق اس سے معاملہ فرمائے. اور بات فرمایا بندے کے گمان سے مراد توبہ یا دعا کی قبولیت کے وقت کا گمان ہے، یعنی توبہ اور دعا کے وقت اگر بندے کا گمان قبولیت کا ہو تو قبول کرتا ہوں، اور اگر وہ عدم قبولیت کا گمان رکھے تو ویسا ہی کرتا ہوں. البتہ اپنی نافرمانی اور گناہوں پر اصرار کے ساتھ مغفرت کا گمان کیے رہنا، اسی کے سارے گناہ معاف کرتے رہنا اس میں داخل نہیں ہے. جی سواب کی اخیر والی حدیث، حدثنا امیہ الى آخره قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسیر فی طریق مکہ فمر علی جبل قال له جمدان فقال سيروا هذا جمدان ان سبق المفردون قالوا وما المفردون يا رسول الله قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے راستے میں چل رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پہاڑ پر سے، اس پہاڑ کو جمدان کہا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چلتے رہو یہ جمدان ہے، مفردون آگے بڑھ گئے. صحابہ نے عرض کیا اصل مفردون کون ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں. جی باب فی اسماء اللہ تعالی وفضل من احصاها، اللہ کے ناموں اور انہیں یاد کرنے والوں کی فضیلت کا بیان ہے. جی حدثنا عمرو بن ناقل الى اخره جی عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لله 99 اسما من حفظها دخل الجنه وان الله وتر يحب الوتر. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ کے 99 نام ہیں جو انہیں یاد کرے گا جنت میں داخل ہوگا، اللہ تعالی تاک ہیں اور تاک کو پسند کرتا ہے. جی علماء نے اس میں کلام کیا ہے، کیا 99 ہی نام ہیں اس کے علاوہ بھی ہیں؟ جی تو اکثر اور جمہور کی رائے یہی ہے کہ اللہ کے نام 99 سے زیادہ ہیں. البتہ یہاں 99 کی تخصیص ان کے حفظ یاد کرنے کے اعتبار سے ہے، تو ان تمام اسماء سے جس نے 99 یاد کر لیے وہ جنت میں داخل ہوگا. جی حدثنی محمد بن رافع الى آخره ان اللہ 99 اسما الا واحدا من احصاها دخل الجنہ. جی وزاد حمامنا ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ انہ وتر یحب الوتر. جی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی السلام سے ارشاد کرتے فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا اللہ کے 99 یعنی 100 نام ہیں، جس نے یاد کیا وہ جنت میں داخل ہوگا. حمام نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی السلام کی روایت کی، اللہ طاق ہے اور طاق کو پسند کرتا ہے. باب لازم بالدعاء ولا يقل ان شئت، یقین کے ساتھ دعا کرنے اور اگر تو چاہے تو عطا کر دے یہ نہ کہنے کا بیان ہے. حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ الى آخری قال رسول اللہ اذا دعا احدکم فلیعزم فی الدعاء ولا يقل اللهم ان شئت فاعطني فان الله لا مستكره له. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی دعا مانگے تو پورے یقین سے مانگے اور یہ نہ کہے اے اللہ اگر تو چاہے تو عطا کر، کیونکہ اللہ کسی سے مجبور نہیں ہے. حدثنا یحیی بن یحیی الى اخر ان رسول الله قال اذا دعا احدكم فلا يقل اللهم اغفر لي ان شئت ولكن يعظم المسل ويعظم الرغبه فان الله لا يتعاظمه شيء اعطاه. جی نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی دعا کرے تو اے اللہ اگر تو چاہے تو میری مغفرت فرما نہ کہے، بلکہ مانگنے میں کامل یقین اور رغبت اختیار کرے، کیونکہ اللہ تعالی کے لیے کسی چیز کا عطا کرنا دشوار اور ممکن نہیں ہے. جی بس یہ کہ دعا مانگنے میں بے یقینی کی کیفیت نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اس یقین کے ساتھ دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرمائے گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ پر کوئی جبر نہیں کر سکتا کہ وہ کسی کی دعا کو قبول کرے یا نہ کرے. حدثنا اسحاق بن موسیٰ الى آخره قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يقولن احدكم اللهم اغفر لي ان شئت اللهم ارحمني ان شئت ليعدم في الدعاء فان الله صانع ما شاء لا مكره له. جی اے اللہ اگر تو چاہے تو مجھے معاف فرما، اے اللہ اگر تو چاہے مجھ پر رحم فرما، نہ کہے بلکہ دعا میں یقین سے مانگے، کیونکہ اللہ جو چاہے کر دے، کوئی اسے مجبور کرنے والا نہیں ہے. باب کراہیت من الموت لذر نظر به، مصیبت کی وجہ سے موت کی تمنا کرنے کی کراہت کے بیان. حدثنا زہیر بن حرب الى آخر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يتمنین احدکم الموت لذر نظر به فإن كان لابد متمنيا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. انس رضی اللہ عنہ مروی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی بھی کسی مصیبت کے آ جانے کی وجہ سے موت کی تمنا اور خواہش نہ کرے، اور اگر اسے ضرور ہی موت کی خواہش کرنا تو یوں کہے اے اللہ جب تک تو میرے لیے زندگی بہتر ہو مجھے زندہ رکھ، جب میرے لیے مرنا بہتر ہو تو مجھے موت دے دے. ان احادیث سے معلوم ہوا کہ دنیاوی تکالیف اور مسائل سے گھبرا کر موت کی تمنا کرنا شریعت کے خلاف ہے، اس لیے کہ اگر غور کیا جائے تو موت کی تمنا کرنا اللہ کی تقدیر سے شکوے کے مترادف ہے. البتہ علماء کی ایک جماعت نے فرمایا اگر کسی کو اپنے ایمان اور دین میں فتنے کا اندیشہ ہو کہ اگر زندہ رہوں گا تو کہیں ایمان اور دین میں کمی نہ آ جائے، یا خدا واسطے یہ قیمتی ایمان ضائع نہ ہو جائے تو پھر موت کی تمنا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. جی حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ الى آخره. جی قال دخلنا على خباب وقد اكتوى سبع قيات في بطنه وقال لوما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا ان ندعو بالموت ندعوت به. سر کیس میں یہ ابھی حازم سے مروی ہے کہ ہم خباب کے پاس گئے, سال میں ان کے پیٹ میں سات داغ لگائے گئے, تو انہوں نے فرمایا اگر رسول ہمیں موت مانگنے سے منع نہ کیا ہوتا تو میں موت مانگتا. خباب ابتدائی دور سے مسلمان ہونے والے اہل سعادت ہیں, جہلیت میں قیدی بنا لیے گئے, بڑی تکلیفیں اٹھائی, ہجرت اور غزوہ بدر میں شرکت کی, انہوں نے سعادت بھی حاصل کی. جی حدثنا محمد بن رافع الى آخره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتمنى احدكم الموت ولا يدعو منه من قبل ان ياتيه, انه اذا مات احدكم انتقى عمله وانه لا يزيد المؤمن عمره الا خيرا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی موت کی خواہش نہ کرے, نہ ہی موت آنے سے پہلے اس کی دعا مانگے, کیونکہ جب تم میں سے کوئی آدمی فوت ہو جاتا ہے تو اس کے اعمال ختم ہو جاتے ہیں اور مومن کی عمر تو بھلائی ہی کے لیے زیادہ ہوتی ہے. بس بھائی ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ ان احادیث مبارکہ کو یاد رکھنے, سمجھنے, عمل کرنے اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.